भाषणोपसंभाषणा ज्ञान यत्न विमत्युपमंत्रणेषु वदः भाषण उपसंभाषा ज्ञान यत्न विमति उपमंत्रण सुखवादः आत्मनिपद उपसंभाषा उपमंत्रणे धातुर्वाची इतरे प्रयोगोपाधेय एक उपसंभाषा और एक उपमंत्रण ये दोनों तो वध धातु का अर्थ हो जाएगा और अन्य ज्ञान यत्न भाषण आदि सब प्रयोग के उपाधि इस प्रकार प्रयोग होता है धातु नामाने का अर्थत्वात् शास्त्रे वदते शास्त्रे वदत में भाषण अर्थ में शास्त्र के विषय में भाषमानो ब्रवीति शास्त्र सप्तमी हो गया वो विषय में शास्त्र विषय में भाषमानो ब्रवीति प्रकाशमान वगैरह बदते ये हो गया भाषण आखिर उपसंभाषा उपसंभाषा है उपसांत्वनम उपसांत्वन है भृत्यान उपबदते भृत्यान उपबदते का अर्थ सांत्वित सांत्वना देता है और उपसंभाषा क्या था ज्ञान आया ज्ञान में शास्त्रे बदते का अर्थ शास्त्र विषय में जानता है निश्चय करता है विषय सप्तमी शास्त्रे बदते आगे यत्ने क्षेत्रे बदते क्षेत्रे बदते मतलब क्षेत्र में यत्न करता है यहाँ क्षेत्रे बदते आगे विमतो विरुद्ध मत क्षेत्र विवदन्ते विवाद करते क्षेत्र के विषय में क्षेत्रे शास्त्रे बदते व्यवहार करता है व्यवहार से ज्ञान बिना न सम्मति ज्ञान हो अर्थ से आया ज्ञाता व्यवहार करता है क्षेत्र विवदन्ते विरुद्ध व्यवहार करते हैं आगे हो गया उपमंत्रणम उपचंदनम उपचंदन है उपपूर्वक वदन प्रार्थना अर्थ है उपवदते का अर्थ प्रार्थयते उपचंदन प्रार्थना करता है आत्मनिपद हुआ व्यक्तवाचाम समुच्चारणे समुच्चारणे बद्ध धातु से आत्मनिपद है व्यक्तवाणी मनुष्य आदिनाम संभ्यो उच्चारणे वदेर आत्मनिपदम सैत् व्यक्त उच्चारण में संप्रबदन्ते ब्राह्मणा उच्चारण करते हैं नेह संप्रबदन्ति खगा बक्षी जो उच्चारण करते हो वो व्यक्तवाणी है इसलिए आत्मनिपद नहीं हुआ अनोर अकर्मकात अनुपूर्वक अकर्मक वध धातु से आत्मनिपद है व्यक्तवाग विषयाद अनुपूर्वाद अकर्मकाद वधेर आत्मनिपद सैत् व्यक्तवाग हो अनुपूर्वक अकर्मक धातु से अनुर अकर्मकाद आत्मनिपद अनुवदते कठ कलापस्य कठ अनुवदते कलापस्य यहाँ अकर्मक कठ कलापेन तुल्यम अनुवदति कलापस्य अनुवदते कलाप का विशेष षष्ठी षष्ठी दिया तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्याम तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्याम षष्ठी अनंतरसाम षष्ठी हो गया कठ कलाप से तुल्यम अनुवदति शेष षष्ठी हो सकती है दिया है वस्तु तस्तु शेष षष्ठी उचितम अकर्मगातिम उक्तम अनुवदति उक्तम जो कहा उसका अनुवाद करता है यहाँ कर्म है या नहीं क्या कर्म है इसलिए अकर्म के उनसे आत्मनिपद नहीं हुआ व्यक्तवाचाम किम अनुवदति वीणा वीणा किसके किसके संगीत को अनुवाद करती है उसी प्रकार का ज्ञान तो यहाँ व्यक्तवाचाम समुचारण है या नहीं इसलिए आत्मनिपद नहीं हुआ विभाषा विप्रलापे विरुद्ध प्रलाप विरुद्ध कथन विरुद्धोक्ति रूपे व्यक्तवाचम समचारणी विप्रलाप विरुद्ध प्रलाप विरुद्धोक्ति किंतु व्यक्तवाचम समचारणी की अनुवृत्ति विकल्प से आत्मनिपद है विप्रबदंते विप्रबदंती वैद्या वैद्य सब कोई कहेगा इधर औषधि को, दूसरे कहेगा पित्त अधिक हो गया, वात अधिक हो। डॉक्टर एक डॉक्टर के पास दूसरे जाए हो गया, अरे ये तो गलत दवाई दे दिया इसलिए खराब हो गया। तीसरे दवाई के अरे ये क्या कर दिया, ये तो गलत हो गया, ठीक समय पर आ गया नहीं तो खत्म होता। और दूसरे दवाई उसी प्रकार कुछ दे दिया, थोड़ा अलग काट गया बैठो ये लिख दिया। ये सब वैद्यों का ऐसा है। अबाध ग्रह, अबाध कौन बोलता है, हैं क्या है लिखा है, हैं बा किसे बोलो, देखो प प ब प वर्ग का है ना, तो व व अबाध ग्रह व है, ब कहेंगे तो पेट में चिन्ह रहेगा। अवगिरते गृणाति स्तप अवपूर्व न प्रयुज्यते वेति भाष्यम। गृहनिगरण धातु गृणाति शब्द अर्थ ये अवप्रणय प्रयुज्यते, तो अवगिरते अवगिरते हो गया अबाध ग्रह। सविकर्ण अयम गृणाति गण में गृणाति गृणाति किस गण हम पूछते हैं, क्रियादि बोलो, गृणाति किस गण का है, हाँ बोलो तो वो तो क्रियादि है, वो तो कहना क्या जरूरत है, गृणाति किस गण का है क्रियादि, और यहाँ गृहते किस गण का है, तो यहाँ गृणाति अवपूर्व न प्रयुज्यते अर्थात अवगृहते फिर कैसे प्रयोग किया गया, हाँ तो दाति गण का समह प्रतिज्ञाने संपूर्वक गृह हो जाएगा। प्रतिज्ञाते शब्दम नित्यम संगीरते, शब्दम नित्यम संगीरते कह करता कौन होगा, वैयाकरण मीमांसक सत्य है। प्रतिज्ञान किम संगीरति ग्रासम, संगीरति में क्या है, प्रतिज्ञार्थ नहीं ग्रास को निगरण करता खा लेता है। उदश्चर सकर्मकात, उद से परचर धातु सकर्मक से आत्पद धर्मम उच्चरते उल्लंघ्य गच्छति, उलंग क्या अच्छा हाँ उच्चरते चाहिए धर्मम उच्चरते उल्लंघ्य गच्छति। सकर्मकात किम वाष्पम उच्चरति, वाष्पम उच्चरति ये धातु उच्चरति सकर्म के अकर्म के सकर्मक वाष्पम क्रिया या करता है, ए कर्म या करता करता है, कर्म क्या है, कर्म नहीं कैसे नहीं, उच्चरते अर्थ क्या है धातु अर्थ है न उपसंग्रहात, उच्चरते अर्थ उसी के अर्थ ही ऊर्ध्वम चरते अर्थ हो गया इसलिए अकर्मक हो गया। उच्चरति का तो ऊपर जाता है कर्म है, उपरिष्टाद गच्छति अर्थ समस्त तृतीया युक्तात, हाँ समपूर्वक चर धातु चात्मर तृतीय रथे न संचरते तृतीय दानश्च साचे चतुर्थ्यर्थे, ये तो लघु कमदी में है। संपूर्वा दान तृतीयांतेन युक्ता उत्तम स्याद, सा च तृतीया चे चतुर्थ्यर्थे, तृतीया युक्ताद की अनुभूति है किंतु सा चे चतुर्थ्यर्थे सा तृतीया चतुर्थ्यर्थ में हो, और सम की अनुभूति संपूर्वक दान धातु से आत्मनिपद हो गया, तृतीयांतन युक्ताद उत्तम आत्मनिपद में स्याद। दास्या संयच्छते, दास्या संयच्छते में यहाँ दान अर्थ में है तो यहाँ चतुर्थी अर्थ में हो तृतीयायुक्त हो गया दास्या, तो यहाँ संयच्छते आत्मनिपद हो गया। अशिष्ट व्यवहार है दान प्रयोग चतुर्थी अर्थ तृतीया वाच्या सूत्र वार्तीय दिया, अशिष्ट व्यवहार है दान प्रयोग चतुर्थ थे तृतीया वाच्य इसे तृतीया हो गई। पूर्व सूत्र समी षष्ठी, पूर्व सूत्र समस्त तृतीयायुक्ता समष्ठी है क्यों तेन सूत्रद्वयमिदं व्यवहिते भी प्रवर्तते। अच्छा सम संबंधी चर धातु कौन से क्या हुआ, सम के आगे कोई अन्य उपसर्ग आ गया फिर चर धातु हुआ तो भी ये सूत्र, हाँ नहीं तो पंचमी में क्या होगा तस्मात्तर से समस्या अभ्यत उत्तर में चर धातु अर्थ होता। रथेन समुदाय चरते, चर धातु के पहले सम है, बीच में ऊद और आदो है, दास्या सम प्रयच्छते बीच में प्र, तो भी आत्मपद हो गया। उपाद्यम स्वकरणे, स्वकरण का तो स्वीकार, भार्याम उपयच्छते स्वीकार करता है, तो विवाह करता है भार्यात्व परिग्रह विवाह करता है। विभासोपयमने, विभासा उपयमने, यम सिच कीत वास्यात विवाहे, यम धातु से सिच कीत होता है, ये आत्मनिपद प्रक्रिया में नहीं, सिच को कीत करता है विवाह अर्थ में। राम सीताम उपायत, उपायंस्तवा, उपायत किस लकार का रूप है, लुंग लकार में उप आंगपूर्वक अटागम यम धातु अग्रह सिच त, सिच कीत होने से मकार का लोप हो जाएगा, अनुधातु लोप होने के बाद सिज का लोप हो जाएगा किसे, उपाय तो जब सिज कित नहीं हुआ तो यम के मकार कहाँ जाएगा, किस सूत्र से, हाँ उपाय अंस्तवा। उदबोढ़ा इत्यर्थ, उदबोढ़ा इत्यर्थ, उदबोढ़ा उदबोढ़ उद अ वह धातु, उद नहीं वह धातु का अट है लुंग में, अबोढ़ उदबोढ़ अबोढ़ वह है, हाँ निष्ठा, हाँ हाँ हाँ त है प्रथम से क्वेश्चन है, वह शिचित होढ़ सही झस तथ दो नाष्ट हो जाएगा, सही वर उदन से उदबूढ़ गंधनांगे उपाय में तो पूर्व विप्रतिषेधा नित्यम कित्वम, गंधनांगे उपाय गंधनांग का अर्थ हिंसार्थ है, गंधनांगे हिंसापूर्वक विवाह है, सूचन गंधन अर्थ में सूचन हिंसार्थ आया था, हिंसापूर्वक विवाह है, हिंसापूर्वक विवाह था राक्षस विवाह है। आगे दिया है देखो टीका में, हेत्वा भित्वा च शीर्षाणी रुदत्तिं रुदत्तो हरेत, स राक्षस विवाह, हत्वा मार करके हत्वा भत्वा च शीर्षाणी शरीर को बितोड़ करके, रुदतिम हरेत रुदत्तो वा रोने वाले से भी रोने वाले के ये राक्षस विवाह है। तो उसमें पूर्व विप्रतिषेधा नित्यम कित्वम, वहाँ नित्यम यमो गंधनेति पूर्व सूत्र न कित्व हो जाएगा, यमो गंधने यदि गंधनांग के अभी उपनयमने विभाषा होती तही ऐसा प्राप्त विभाषा स्याद, ततश्च न वेति विभाषा इत्यत्र भाष्ये अप्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा में उदाहरण दिया गया, अप्राप्त विद्या उदाहरण देने से इसलिए पूर्व प्रतिशत से इससे हो गया, किससे हो गया, यमो गंधने। ज्ञान श्रुस्मृदृशांसन, ये सनंताद ऐसा में प्रागवत आत्मनिपद हो जाएगा, ज्ञान श्रु और स्मृ और दृश्य अपन वे ज्ञा, ज्ञान धातु से आत्मनिपद, अकर्म काच टीका में संप्रतिभ्याम अनाध्यान सूत्र ही अर्तिश्रु दृशिभ्यश्चि वार्तिकेन च ज्ञादिभ्य आत्मनिपदे कृते, आत्मनिपद है अपन वे ज्ञा ज्ञान धातु से, अकर्म काच है और संप्रतिभा मना ध्यान अर्थिशुर दृश्य व्यश्च दृश्य से, ज्ञान दिशे आत्मनिपद करने के बाद सहन करेंगे तो पूर्ववत सन सूत्र है, जो आत्मनिपद सनातर से भी आत्मनिपद होगा, तथापि अर्पणवादी अर्थ में तो सिद्ध, अन्य अर्थ में नहीं है, अपनवादी अभावे पे आत्मनिपद के लिए ज्ञान सुदृश्य नाम यह ग्रहण, ज्ञान श्रु अदृश्य तीन धातु हैं, ज्ञान श्रु दृश्य तीन, तीन का ग्रहण किया सूत्र में, ज्ञान श्रु स्मृ दृश्य चारी, चारि में से ज्ञान धातु से आत्मनिपद प्राप्त था अपन विज्ञ, और अड़तीस दृष्टि से दृष्टि के लिए अकर्मकाश दृष्टि के लिए और संप्रतिभामना ध्यान नहीं ज्ञान श्रुति में तो श्रुवि आ गया दृश्य आ गया और संप्रतिभामना ध्यान ज्ञान धत्व से मतलब होता है धर्मम जिज्ञा इसलिए यहाँ अन्य अर्थ में भी हो जाएगा धर्मम जिज्ञासते धर्म जिज्ञास से यहाँ ज्ञान धातु का उदाहरण हुआ और शुश्रूषते श्रुधातु से श्रुधातु से आत्मनिपद प्राप्त था कहाँ अर्थ श्रुदृशि शुभ तो किस अर्थ में प्राप्त था अतिश्रुदृशि अर्थिश्रुदृशिभ्य वार्ति कभी आया है कितने प्रश्न में अर्थ अच्छा यही भया था संप्रग संप्रश संप्रग था यहाँ क्या है यहाँ सम उपसर्ग नहीं संप्रग नहीं होने से भी हो गया शुश्रूषते सुस्मूर्षते सुस्मूर्षत में यहाँ क्या है स्मृति धातु स्मृति से सन हुआ अज्जन गमान सन दीर्घ हो जाएगा स्मृति दीर्घ होने के बाद उद्दष्ट पुरुष फिर दीर्घ करने के लिए हलीचा होने से स्मूर बनेगा सनात द्वित हो गया के सुस्मूर सते दिदृक्षते दृश्य धातु का दिदृक्षते दी कहाँ से आएगा अब द्वित्व हो जाएगा दो सन्यत से दी नानुर्ज्ञ न अनुर्ज्ञ अनुर अनुपूर्वक ज्ञान धातु से न आत्मनिपद नहीं होगा पुत्रम अनुजिज्ञासति ज्ञान धातु तो आत्मनिपद है उभयपदी है जानाति जानित उभयपदी है आत्मनिपद है कहाँ है आत्मनिपद है जानते पर शब्द नहीं बोलो शब्द तो हो जाए सूत्र कहाँ आत्मनिपद कहा गया ज्ञान धातु से वाह है ना अनुपसर वाह हाँ एक बार ढूंढे थे और नहीं मिला से प्रश्न देखे अनुपसर्ग आत्मनिपद होता है उपसर्ग नहीं उपसर्ग होगा तो आत्मनिपद अनुपसर्ग आत्मनिपद क्या उपसर्ग से अकर्म कैसा अब देखो ज्ञान धातु निकालो इसमें ज्ञान धातु निकालो नहीं ज्ञान धातु निकालो अकर्म काच अकर्म काच सूत्र है और एक सूत्र है ज्ञान धातु निकालो पहले ज्ञान भुआदि में है क्रियादि में है चुरादि में है ज्ञान भुआदि में परस्य पद है क्रियादि का ही परस्य पद है और चुरादि का उभय पद है परस्य पद है भुआदि में भी परस्य पद है और चुरादि में तो निश्चय हो जाएगा सूत्र वहाँ है 811 धातु और दूसरा ज्ञान है 811 1507 500 क्या है सूत्र 500 अच्छा पेज 81 अच्छा ज्ञान वाला है नहीं है आ गया हाँ हाँ ठीक है ठीक है अनुपसर्ग ज्ञान आत्मनिपद होता है अनुपसर्ग से आत्मनिपद है तो उपसर्ग हो तो आत्मनिपद प्राप्त नहीं पर संपद है तो यहाँ नानुर्ज्ञ में उपसर्ग हो तो आत्मनिपद प्राप्त नहीं है तो पूरा सूत्र सेवा में निषेध पूरा सूत्र कौन है ज्ञान सुस्मृति दिशा सन इससे जो आत्मनिपद था वो निषेध करता अनुपूर्वक हो तो नहीं होगा पुत्रम अनुजिज्ञासति आत्मनिपद नहीं हुआ अनंतरस्य इति न्यायात अनंतरस्य विधिर्वा निषेधवा। नानुर्ज्ञा का पूर्व सूत्र क्या है? क्या हाँ उसका निषेध तेन यह न सर्पिशो अनुजिज्ञासते। सर्पिश अनुजिज्ञासते में आत्मपद किस सूत्र से हुआ? नहीं अकर्म का से कहीं है ठीक है नहीं हाँ अकर्म का से आत्मपद है। अकर्म का से जो आत्मपद है यहाँ कर्म नहीं है प्रवृत्त होता है। सर्पिशा उपाय न प्रवर्तते सर्पिशा प्रवृत्ति तो निषेध ये है इसलिए यहाँ इसका निषेध नहीं हुआ। अनुजिज्ञासते में आत्मपद हो गया पूर्ववत सनति तंग अनुजिज्ञासते आत्मपद किससे होगा? पूर्व सन अकर्म का चेति केवलाद विधानात अकर्म का केवल से आत्मपद विधान है तो आत्मपद होने से अनुजिज्ञासत में पूर्वसन से आत्मपद हो गया। प्रत्यांगभ्याम श्रुव प्रत्यांश पर शुद्धात्व से आत्मनिष्ठानता शुभ उत्तम न सियात नानुर्ज्ञा निषेध हो गया। प्रति शुश्रूषति आशुष्टि में नहीं हुआ नहीं तो शुद्धात्व आत्मनिपद या परिसमद पूभयपदे सुनते नहीं होता है शुद्धात्व लोकमदि में हाँ ज्ञा सुस्मृदृशाम इसे हो गया नहीं ये तो सनंत शात्रबद्ध हुआ तो इसी में प्रत्यय और आंग पूर्वक हो तो नहीं होगा। सब उत्तम न सात जो आत्मनिपद विधान किया था उसका निषेध हो गया। प्रतिशुश्रूषति आशुश्रूषति कर्म प्रवचनयात सादेव कर्म प्रवचन हो तो हो जाएगा। देवदत्तम प्रति शुश्रूषते यहाँ देवदत्तम प्रति जो है प्रति कर्म प्रवचन है। कर्म प्रचन्न किस हुआ? लक्षण भूताख्यान भाग विश्वास प्रतिपरण आत्मपद हो गया। देवदत्तम प्रति शुश्रूषते सुनना चाहता है। सदेह शीत आत्मपद करता है मृियते लुंग लिंगश्च व्याख्यातम पैराया है। पूर्ववत सनह सनह पूर्वय धातु तेन तुल्यम सनंतादपि आत्मनिपद सन के पहले जो धातु आत्मनिपद उसके समान सनंत से आत्मनिपद। अब पहले यदि आत्मनिपद नहीं है तो पूर्ववत सन से आत्मनिपद हो जाएगा नहीं। क्या होगा इस सूत्र से सात करते रहे यदि धीसते एद धातु से सन हुआ यदा तो आत्मपद होने से स्थान होने से द्वित्व हो गया। किसको द्वित्व होगा हैं धी को हैं नहीं दिस दिस संयोग से द्वित्व का धी ई के साथ ईट होगा तो हो जाएगा दीधी सते दीधी सते यदि धीसते हो गया शिष्यते सिंह सपने है सिंह सपने का शिष्य हो गया सी सी अग्रे स ईट हुआ गुण शिष्य सते निविवीक्षते विष प्रवेश निशानते निर्विष आत्मनिपद होता है। विष धातु परिसंपद है निर्विष आत्मनिपद हुआ निप्रविष धातु से सन कर्ण पर पूर्व स्थान से आत्मनिपद निविवीक्षते पूर्ववत किम बुभूषति यहाँ आत्मनिपद क्यों नहीं हुआ? भू धातु परिसंपद पूर्ववत आत्मनिपद है आत्मनिपद हो तो सनत से आत्मनिपद। सदेह इत्यादि सूत्रद्वय सनो न इति अनुवर्त्य वाक्यभेदन व्याख्येय सदेह शीत और एक सूत्र मिलते लुंग लुंगश्च सनो न करके वाक्यभेदन तेन यह न शिष्यसति शिष्यसति में क्या हुआ सनंत होने के बाद यहाँ सपत है सदेशित धातु से यहाँ आत्मनिपद नहीं हुआ। सदेशित आत्मनिपद करता है ना नहीं तो सनु न सनंत से आत्मनिपद नहीं हुआ। और मृी धातु प्राण वियोगे मृत लुंग लुंग था और शीत पी था वहाँ न सनंत से न कण से सनंत कर्ण से आत्मनिपद नहीं हो गया। मुमूर्षति मृी धातु है सन कर्ण से दीर्घ किस सूत्र से होगा और आगे सूत्र उद्देश्य वर्ष हलिच मुमूर्षति आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य ये पहला आया है हैं क्या कहते हैं यहाँ क्यों दिया ये आत्मनिपद करता है ना आत्मनिपद प्रक्रिया में इसलिए आया कहाँ आम प्रत्ययवत एधान चक्रे इसे आम प्रत्यय कौन है सूत्र में जो आम प्रत्यय दिया आम प्रत्यय कौन है ए धातु आम प्रत्ययवत क्रिया अनुप्रयोग से आम प्रत्यय ए धातु वो जिससे आत्मनिपद है अनुप्रयोग से क्रिया आत्मनिपद एधान चक्र हो गया प्रोपाभ्याम युजे रयज्ञ पात्रेषु प्र उपसे पर युजे धातु से आत्मनिपद है यज्ञ पात्र अर्थ भिन्न में प्रयुक्ते उपयुक्ते युजे धातु किसी गण में स्नम स्वराद्यंतोपसर्गादिति वक्तव्यम स्वरादि उपसर्ग हो अथवा स्वरांत उपसर्ग हो जिस उपसर्ग के आदि में स्वर हो अथवा अंत में कोई उपसर्ग के आदि अंत दोनों में स्वर हो अब नहीं अब और उप भी हाँ हाँ अप भी होगा आग भी हो जाएगा उद्युंगते उद्युंगते में क्या हुआ स्वराद्यंत है आद्य है स्वराद्यंत में आद्यंत दोनों मिला करके नहीं स्वरादि स्वर स्वरांत उद्युंगते में आत्मनिपद हुआ और नियुक्त भी आत्मनिपद स्वरांत है अये किम पात्र सुखीम द्वंद्व न्यंची पात्राणी प्रयुनक्ति प्रयुनक्ति में परसिपद हुआ यहाँ यज्ञ पात्र है द्वंद्व तो युगलम दो न्यंची न्यंची नीचे छिद्र वाले टीका में दिया नीचे से पंचमी द्वंद्वम का अर्थ द्विशह दो दो करके न्यंची का अर्थ अधोबिलानी के अर्थ नीचे वर्षित द्विशह मतलब दो दो करके संख्य के वचनाच विपसायाम सूत्र है सस प्रत्यय होता है जैसे बहुल पाता छस कार का धन्यतर श्याम संख्य के वचनाच विपसायाम दो दो न्यंची दो दो ऐसे अर्थ में द्विशह बन गया द्वंद्व दो दो करके दो दो पात्र का प्रयोग करता है समक्षणुव क्षणु धातु तेजन अर्थ में संप्रक्षणु धातु से आत्मनिपद संक्षणुते सत्रम सत्रम दिया संक्षणुते सत्रम तीक्ष्ण करुति यहाँ समगम ऋषिभ्याम उसके आगे है चुनव अकर्म का समगम ऋषि में अकर्म के तो यहाँ अकर्म की अनुभूति नहीं सकर्मक से हो जाएगा इसे शस्त्रम इसलिए दिया है संश्रुणुते संश्रुणुते शस्त्रम सकर्मक भुजो नवने अवरक्षण अवन रक्षण अनवने रक्षण भिन्न भुज धातु का क्या अर्थ है पालन अव्यवहार अनवन कहेंगे तो भक्षण अर्थ में आते हैं ओदन भुंगते अव्यवहार दिखाता है बुभुजे पृथ्वी पाल पृथ्वी में व केवलाम यहाँ आत्मनिपद हुआ यहाँ खान भोजन अर्थ है नहीं है बुद्धो जन दुख सतानी भुंगते स दुख बहुत दुख को खाता है बुरा खाता है दुख को तो यहाँ आत्मनिपद कैसे होगा यह उपभोग भुजे अर्थ यहाँ भुजे का अर्थ उपभोग तो उपभोग कहें तो अनवन हो जाएगा अवन से भिन्न रक्षण से भिन्न हो गया अनवन हो गया आत्मनिपद हो गया तो अव्यवहार से भिन्न उपभोग अर्थ भी है धातु नाम आने का अर्थ तो उपभोगी अर्थ है अनवन किम महिम भुनक्ति यहाँ अवन रक्षण अर्थ है इसलिए आत्मनिपद नहीं हुआ ने रणौ यत्कर्म नौ चेत सकर्ता ना ध्याने ने अनौ यत्कर्म नौ चेत स कितने पद हुआ क्या कितने हुआ कहाँ तक पूरा सूत्र सत का सात और कोई गिनती करो हाँ हाँ अच्छा यत्कर्म दो भी हो सकता है, यत्कर्म यत्कर्म हाँ एक ही पद है। स हो गया कर्ता अनाध्यान है, कितने पद हो जाएगी आठ है। नेह आत्मने पदम नियंत्र से आत्मने पद होगा। अनु यत्कर्म न उचेत, अनु यत्कर्म न उचेत सकर्ता। अनियंत में जो कर्म है नियंत में यदि वो कर्ता हो जाए तो नियंत से आत्मने पद होगा। अनु अनुमतन नी शब्द से प्रत्यग्रहण तदंत ग्रहण नियंत अनियंत में जो कर्म नीच प्रत्यय करने के पहले अनियंत है स गच्छति अनियंत है। अणु यत्कर्म ग्रामम गच्छति, अणु यत्कर्म चैत्र ग्रामम गच्छति। अणु कर्म कौन हुआ ग्राम, और ग्राम यदि कर्ता हो जाए निजंत कर से ग्रामो गम्यते बन गया। सचेत कर्ता नवचेत कर्ता, अनियंत में जो कर्म है वो निजंत में यदि कर्ता हो जाए तो नियंत से आत्मनिपद होगा। अनाध्याने आध्यान में नहीं, अनाध्यान में इसमें कितने चार ही वाक्य किया है, चार ही वाक्य अगर अर्थ किया पर ने एक ही उसका अर्थ अनियंता आत्मनिपदम स्यात एक वाक्य अर्थ हुआ। नेर आत्मनिपदम निप्रत्यग्रहण तदंत ग्रहणम नियंता आत्मनिपदम स्यात। और अणु यत्कर्म न उचित, अणु यत्कर्म का थे या क्रिया, अनियंत में जो कर्म शब्द का थे क्रिया, कर्मणि कर्म व्यतिहार में कर्म शब्द क्रिया में प्रयोग किया। लून व्यति लूनित में आया अन्य से योग्य लवनम अन्य करोति, तो अणु या क्रिया सेव चेत नियंत न उचित। अनियंत में जो क्रिया है वही नियंत में यदि कहे न उचित एक वाक्य हुआ। अनु यत्कर्म न उचेत एक वाक्य, दूसरा वाक्य अनु यत्कर्म न उचेत अनियंत में जो क्रिया है वही यदि नियंत में कहा कही जाती क्रिया तब। फिर तीसरा वाक्य हो गया अनु यत्कर्म न उचेत स कर्ता। तृतीय वाक्य अनियंत में जो कर्म है वो नियंत में कर्ता हो जाए। दूसरा वाक्य में पहले बोलना नहीं था यत्कर्म न उचेत, यहाँ तक ये वाक्य क्या होगा अनु यत्कर्म न उचेत अनियंत में जो क्रिया है निजंत में यदि रहेगा वही क्रिया, अनियंत की क्रिया निजंत की क्रिया एक हो तो ही सूत्र लगेगा। द्वितीय वाक्य के कहाँ से कहाँ तक अनु यत्कर्म न उचित, यत्कर्म था या क्रिया, अनियंत में जो क्रिया नियंत में वही क्रिया हो तो नेर आत्मनिपद। और तृतीय वाक्य हो गया यत्कर्म न उचित स कर्ता, अणु अणु से अणु यत्कर्म न उचेत सकर्ता तृतीय वाक्य हो गया। अनियंत में जो कर्म निजंत में यदि कर्ता, यहाँ कर्म का अर्थ कर्म कारक क्रिया नहीं, निजंत में यदि कर्ता हो जाए तब अनाध्यान में आत्मनिपद होगा। ओम।